Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Środa, 28 listopada, jest piąta. Trójkowy budzik. Stare nagranie w odświeżonej wersji Lady Punk i Maciej Maleńczuk, 5 minut po godzinie 5. To zupełnie jak z prognozą pogody u pana synoptyka, choć stara to jednak już odświeżona. Nie wiem, czy będzie tak przebojowo, jak to przed chwilą nagranie Lady Punk. Natomiast w Polska w zasięgu wyżu, którego centrum z nadpołudniowej Szwecji, przemieszczać się będzie nad Białoruś. To pierwsze zdanie, choć w Karpatach jeszcze zaznaczy się wpływ płytkiej Zatoki Niżowej. No i z północy napływa się, uparł pan synoptyk, chłodne jednak powietrze pochodzenia arktycznego. Ranek miejscami mglisty, z mgłami ograniczającymi widzialność do 300 metrów i osadzającymi szać. W dzień na Pogórzu Karpackim, w Karpatach oraz na Warmii pochmurno będzie padał śnieg, w pozostałych regionach w miarę pogodnie, a wiatr wschodni słaby, nad morzem umiarkowany, ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1021 hektopaskali. No i w dzień na termometrach od minus 3 stopni na Podlasiu oraz w miejscowościach podgórskich, około 0 w centrum kraju, zresztą 0 plus 1 w większości regionów, najwyższa temperatura na wybrzeżu i na Pomorzu Zachodnim do plus 2 stopni. No, w wielu miejscach jednak możliwe słońce, no to niech to słońce zaświeci nie tylko dziś świętującym imieniny Zdzisławy, Grzegorza i Jakuba. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 15.30, a przed nami środa, 28 listopada. Not selling any alibis. I just took życie toczy się dalej jak te toczące się. Ale właśnie, 10 minut po godzinie 5, o czym dziś na trójkowej antenie, między innymi o tym, że w katowickiej prokuraturze dalszy ciąg przesłuchania byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka H. Wczorajsze przesłuchanie zostało przerwane ze względu na późną porę. Jak informował dziennikarzy obrońca, podejrzany usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści osobistej przez inną osobę. Grozi za to nawet do 10 lat więzienia. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw podatku VAT przesłucha dziś kolejnego byłego wiceministra finansów Dominika Radziwiła. Zgodnie z harmonogramem prac ma on złożyć zeznania w charakterze świadka o godzinie 14. W Warszawie będą dziś ponownie protestować taksówkarze. W południe wyjadą na ulicę i zablokują ruch. Chcą w ten sposób zaprotestować przeciwko nielegalnym przewoźnikom. Przypomnijmy, to druga tego typu akcja taksówkarzy w stolicy tej jesieni, bo 18 października do Warszawy przyjechali kierowcy taksówek z całej Polski, domagając się od rządu ograniczenia konkurencyjnych firm, które ich zdaniem łamią prawo. Przekazali wówczas petycję ministrowi sprawiedliwości. A dziś kolumna składająca się z kilkuset taksówek ma przejechać spod Stadionu Narodowego i Torwaru na Plac Trzech Krzyży. Akcja, która ma potrwać 2 godziny, może spowodować utrudnienia w ruchu, ale nie powinna doprowadzić do powstawania jakoś specjalnie dużych korków. Te mogą jednak pojawić się jeszcze w tym roku, bo taksówkarze zapowiadają, że jeśli ich postulaty nie zostaną wysłuchane, to kolejny protest zorganizują już w godzinach szczytu. Przed Pałacem Tyszkiewiczów Potockich w Warszawie odbędzie się dziś wernisaż wystawy Podwójnie wolne – prawa polityczne kobiet 1918. Wystawa będzie opowiadać o tym, jak wyglądała droga, którą musiały przejść kolejne pokolenia kobiet, by 26 stycznia 1919 roku kobiety w Polsce mogły po raz pierwszy w historii wybrać posłów i posłanki. Wystawa ukazuje także biografię Polek chorujących na przełomie XIX i XX wieku oraz pokolenia kobiet walczących o wolną Polskę po 1918. W tym roku. Podwójnie wolne to cytat jednej z sufrażystek komentującej ukazanie się dekretu sprzed 100 lat. Przypomnijmy, że właśnie 28 listopada 1918 roku, równo 100 lat temu, Polki dekretem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego otrzymały czynne i bierne prawa wyborcze. W Łodzi rozpocznie się dziś dwudniowy Międzynarodowy Kongres Impact Fintech 2018. To spotkanie bankowości i nowoczesnych technologii i jedno z najważniejszych wydarzeń tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. Organizatorzy spodziewają się blisko 150 mówców i 2000 gości, ekspertów, naukowców, polityków, przedstawicieli banków i innych instytucji finansowych, także przedsiębiorców, inwestorów i twórców startupów. Patronami tego wydarzenia kongresu Impact Fintech są Polskie Radio 24 oraz portal polskieradio24.pl. Satelita skonstruowany przez studentów Politechniki Warszawskiej PWSAT 2 będzie dziś wyniesiony na orbitę. Rakieta Falcon 9, na pokładzie której urządzenie poleci w kosmos, wystartuje z bazy w Stanach Zjednoczonych, Vandenberg. Transmisję startu od godziny 18.30 będzie można oglądać w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej. A przypomnijmy, że główną misją satelity zaprojektowanego przez studentów jest testowanie żagla deorbitacyjnego. Ta technologia pomoże w rozwiązaniu problemu kosmicznych śmieci, czyli niedziałających już satelitów, także części rakiet. No a co ciekawe, po zakończeniu misji satelita sam spłonie, wchodząc w atmosferę. I to czwarty polski satelita, który poleci w kosmos i drugi skonstruowany przez studentów Politechniki Warszawskiej. Brawo, brawo. Wracamy na ziemię, do konkretnie naszego radiowego ogródka, bo dziś wieczorem po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się gala wręczenia nagród Lubię, bo polskie, przyznawanych przez Polskie Radio, a celem konkursu jest promowanie polskich produktów i usług, także wspieranie rodzimych przedsiębiorców. Więcej o tym na naszej antenie, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, no i na portalu polskieradio24.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. 14 minut po godzinie 5. To teraz coś z innej bajki. Kiedy wchodzimy na majki, nie chodzi o lajki, Pocahontas z innej bajki. Wtedy robimy to hi-fi, szczerze i bez kalki, Pocahontas z innej bajki. Za to gotowi do walki, rękopisy hardki, Pocahontas z innej bajki. Nie ma komu stanąć ranki, puka poza ranking, Pocahontas z innej bajki. Nie robię rapu, na łapu capu, na pół etatu, w ręce mam matu, nie chcę handicapu, a dla mózgu papu, sól trapu łapu, chcesz to je zakup, czy cinkie tu nie daje ultimatu. Ja mam inny pogląd, skąd inną to nie błąd, inna skala, inny kąt, dostraja się fala, która innym nie pozwala docisnąć, no bo skąd wolę z dala patrzeć na to, co się jak aparat. Olbrzymia część poczynna, nie ma splendoru, jednak rozwój zaczyna się w punkcie oporu, co rozdzieła są jak w bólach poród, hype zyskują na forum. humoru, mnie na słowo honoru. Nie grozi mi upadek, z 9-3 omijam autostradę. Poza układem, niczym Voyager, nie zasadę. Mamy odwagę gonić swoje sny, dajemy radę. Wstajemy nad ranem, by podążać własnym śladem. Kiedy wchodzimy na majki, nie chodzi o lajki. Pocahonta z innej bajki. Wtedy robimy to hi-fi, szczerze i bez kalki. Pocahonta z innej bajki. Za to gotowi do walki, rękopisy hardki. Pocahonta z innej bajki. Nie ma komu stanąć ranki, puka poza ranking. Pocahonta z innej bajki. Ta popularność stale skacze, EKG, ale w perspektywie wzrost raczej PKB. Tajniki techniki znów jak na ZPT. Słek słów, chłopców zmów i KCE. Dźwięki poka, szczęki opad jak synkopa. Nuta co ci daje z buta kopa. Chłopak wciąż na opak, bo wciąż jest robota w blokach. Co tam miota, rach i SM oka. Yo, hende ho, oto z brandem flow. Rach z friendem fo, trwale jak żel beton. Znasz legendę co, tej konia z rzędem, bo ja zdobędę go. Ajd, choćby będę tą. Jak bajchiwo, z bajki fo, na żywo, na majki. Muzyka to paliwo, nie lajki. Mam w sobie ogniwo, tak jak tony Starki. Tony rymów, kartki, aż przechodzą ciarki. Przeżycie biegnę truchtem, niech nam szale. Ale nie robię tego hurtem, dbam o detale. Stale wylewam za bordę twego szkie żale. Ale płynąc własnym nurtem, popłynę dalej. Dalej przeżycie biegnę truchtem, niech nam szale. Ale nie robię tego hurtem, dbam o detale. Stale wylewam za bordę twoje gorzkie żale. Ale płynąc własnym nurtem, popłynę dalej. Dalej przeżycie biegnę truchtem, niech nam szale. Ale nie robię tego hurtem, dbam o detale. Stale wylewam za bordę twoje gorzkie żale. Ale płynąc własnym nurtem, popłynę dalej. Dalej przeżycie biegnę truchtem, niech nam szale. Ale nie robię tego hurtem, dbam o detale. Stale siedemnaście minut po godzinie 5 szeleścimy prasą. Zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej, która informuje, że w najbliższych dniach MON wyśle do Stanów Zjednoczonych zaktualizowane zapytanie ofertowe w sprawie drugiej fazy Patriotów. Umowa w sprawie tarczy przeciwrakietowej średniego zasięgu ma być gotowa do podpisu jesienią przyszłego roku. Proces może się jednak opóźnić. Spór z ambasador Stanów Zjednoczonych o wolność mediów. Wysłanie dokumentu z Polski oznacza także, że ruszą negocjacje dotyczące offsetu, czyli zakupu technologii dla polskich zakupów. Zgodnie z polskim prawem porozumienie w tej sprawie musi zostać podpisane przed zawarciem ostatecznej umowy na dostawę uzbrojenia. Jeśli Kongres Stanów Zjednoczonych wyrazi zgodę na sprzedanie Polsce Patriotów, co wydaje się formalnością, zostanie podana również ich maksymalna cena. Będzie ona później negocjowana. W pierwszej fazie programu Wisła w notyfikacji Kongresu pojawiła się cena 10,5 miliarda dolarów. Ostatecznie było mniej niż 5 miliardów. Patrioty zbliżają się do Wisły. Czy spór z ambasador Stanów Zjednoczonych o wolność mediów opóźni proces? To pytanie stawia dziś dziennik Gazeta Prawna. Puls biznesu o tym, że innowacje, wyrażanie wyników prac badawczych, wzornictwo w biznesie i ekspansja zagraniczna. Między innymi na to spółki będą mogły zdobyć w przyszłym roku granty z programu Polska Wschodnia. Machina z dofinansowaniem dla wschodnich województw rozpędziła się na dobre. Wartość umów z programu Polska Wschodnia podpisanych do tej pory z przedsiębiorcami to 1 mld zł. Strumień unijnego wsparcia popłynął już do prawie 700 firm. Z pomocą grantów przedstawiciele biznesu wdrożyli 750 innowacji i stworzyli ponad 1200 specjalistycznych miejsc pracy. A spółki ze wschodu kraju mogą liczyć na granty również w przyszłym roku. Jakie dotacje dla firm ze wschodu w przyszłym roku? O tym więcej w Pulsie Biznesu. No jeszcze wieści sportowe ze stron Rzeczpospolitej. Bayern rozbił Benfica 5-1 już w 1/8 finału, tak jak Ajax, Manchester City, Real, Roma, Juventus czy Manchester United. Polski napastnik strzelił w Champions League bramki numer 50 i 51 i wyprzedził swojego bohatera z dzieciństwa. Pamiętamy, to Thierry Henry zaczął pościg za Rudem van Nistelrooyem. On ma 56 trafień i Karinem Benzemą 59. Liga Mistrzów i 2 gole Roberta Lewandowskiego. To tyle z stron sportowych Rzeczpospolitej. Oczywiście do tych ważnych wieści będziemy zaglądać z prasy przed 7, a po 7 także w wiadomościach sportowych. Polecamy i zapraszamy. 19,5 minuty po 5. Kalendarz muzyczny już w przygotowaniu. Ja zacieram ręce, ale wcześniej czekamy na znak. Zagubić szlak. zginąć mi tu. Czekam na znak, czekam, ja czekam na znak. Miliony twarzy, miliony zdarzeń, miliony słów bez znaczenia. Pieniądz mój dobry zawsze wybiera, widzisz to sam, jak olśnienia. Miliony twarzy. Pomóż mi zejść, martwy zostawić punkt, zamiast wisieć tu wciąż, twardy poczuć ten gruz, ciepła doświadczyć moc, zamiast zimowych pęd, po co dalej mi brnąć w ten puszczytowy pęd. Tych wyliczeń mam dość, bilans zysków i strat, i nie zmienia się nic, to mi w miejscu od lat. Znikąd pomocnych rąk, jak wytrzymać to jak, nie daj zginąć mi tu. Czekam. Maja Kleszcz, 23 minuty po godzinie 5. Przypominamy sobie pozostałe wybrane wydarzenia z historii, bo to druga część kalendarza. Uzupełniamy także o te wydarzenia z historii muzyki, ale po kolei. 28 listopada 1580 roku angielski żeglarz Francis Drake powrócił do Londynu ze swojej pierwszej podróży dookoła świata i przypomnijmy, że była to pierwsza po wyprawie Magellana podróż dookoła świata w kierunku zachodnim. W 1581 roku Drake otrzymał za nią szlachectwo i jest uważany za twórcę brytyjskich tradycji morskich. Jego imieniem nazwano najszerszą na kuli ziemskiej cieśninę łączącą Ocean Atlantycki z Oceanem Spokojnym. 167 lat temu zmarł Vincent Prysnitz, niemiecki lekarz, twórca nowoczesnego wodolecznictwa i właśnie od jego nazwiska wynalazek używany przez nas codziennie prysznic wszedł na stałe do zasobów języka polskiego w spolszczonej formie. Właśnie wywodzi się to słowo. W 1893 roku kobiety w Nowej Zelandii pierwsze na świecie poszły głosować w wyborach powszechnych. To było 125 lat temu. Z kolei 124 lata temu urodził się Arkady Fidler, pisarz, podróżnik, autor reportaży, opowiadań podróżniczych i wojennych. Najbardziej znane należą Dywizjon 303, Dziękuję Ci Kapitanie, czy Ryby Śpiewają w Ukajali. Arkady Fidler zmarł w 1985 roku. 111 lat temu zmarł Stanisław Wyspiański, malarz, poeta, dramaturg, autor Wesela, Wyzwolenia, twórca witraży i polichromii w krakowskim kościele ojców franciszkanów. Równo 100 lat temu naczelnik państwa Józef Piłsudski wydał rozkaz o utworzeniu Zbrojnych Sił Morskich Rzeczypospolitej Polskiej. Początkowo skupiono się na przejęciu floty rzecznej zaborców. To pozwoliło na zorganizowanie pierwszych formacji marynarki wojennej, Batalionu Morskiego i Flotylii Wiślanej. To było równo 100 lat temu, również w 1918 roku Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji w wyborach do Sejmu. Kobiety w Polsce otrzymały bierne i czynne prawo głosu zagwarantowano w dekrecie. Na mocy tegoż dekretu wyborcą mógł być każdy obywatel Polski, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lata. W Sejmie ustawodawczym 1919-22 znalazło się 8 posłanek. Równo 70 lat temu w sprzedaży pojawiły się pierwsze aparaty typu Polaroid. No i historia bliska nam, bo w 2004 roku, więc 14 lat temu, na Placu Niepodległości w Kijowie odbył się koncert poparcia ukraińskiej prozachodniej opozycji. Wówczas to artyści z Polski zaśpiewali dla kilkuset tysięcy osób. Wystąpiły m.in. zespoły Piersi, Perfekt, także Edyta Górniak. Koncerty poparcia tzw. pomarańczowej rewolucji odbyły się również w wielu polskich miastach. Rok 2004, końcówka listopada. Koncertowo tu z Polską Orkiestrą Radiową. Perfekt. Wreszcie. Chciałbym zawsze perfekcyjnie. Po 5:30 czas na prognozę pogody. Ranek miejscami mglisty, z mgłami ograniczającymi widzialność do 300 metrów i osadzającymi szać. W dzień na Pogórzu Karpackim, w Karpatach oraz na Warmii pochmurno będzie padał śnieg, natomiast w pozostałych regionach w miarę pogodnie i bez opadów. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, a ciśnienie rośnie. Na termometrach w dzień od minus 3 stopni na Podlasiu oraz w miejscowościach podgórskich, około zera w centrum kraju. Najwyższa temperatura na wybrzeżu i na Pomorzu do plus 2. Sygnały zagraniczne i pogodowe od państwa, między innymi z pozdrowieniami tymi gorącymi z Antarktyki od pana Grzegorza. Przyjaźnimy się i bardzo dziękujemy. Śledzimy podróż dookoła świata. A tamże wiosna rozkwita w najlepsze, pisze pan Grzesiek, ale kurteczkę trzeba już zakładać. Bardzo dziękujemy. No i sygnały od pana Maćka i budzikowego psa o tym, że na Mosornym przy potoku minus 1,7, a budzikowy duży pies słucha ze mną trójki śniegu tyle, co tylko słabo odcisnąć psią łapę. A więc jednak już, mimo że niby nic, to jednak te pomiary pokrywy śnieżnej już zaczynamy wspólnie z budzikowym psem. Bardzo dziękujemy. Wspominamy w muzycznym kalendarzu artystów, którzy cieszyli swą radością, nie tylko w muzycznym. Pamiętamy z tego kącika filmowego o tym, że dziś 8. rocznica śmierci kanadyjskiego aktora i komika. W 2010 roku zmarł Leslie Nielsen. W muzycznym kalendarzu skupiamy się na tym także, że dziś obchodziłby 76. urodziny poeta, twórca wielu tekstów, piosenek, które stały się przebojami. Zmarł w 1988 roku. Jonasz Kofta. Bluszczem ku oknom, kwiatem w samotność, po szumem traw, drzewem, co stoi, uspokojenie wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żarne boki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem psu. Wiesz już na pewno, świeżością rzewną, to właśnie tu. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec w zaciasnym bucie, gdy twardy brud? Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek. Pamiętajcie o ogrodach, można śpiewać, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Jonasz Kofta. Kofta Jonasz. Wspomnienie artysty w muzycznym kalendarzu. Połowa tygodnia. Jak to cieszy, pisze pani Asia z Podkonina. Mimo, że człowiek w weekend pracuje, ale sama świadomość uwznośla. Środowa pogoda cudna. Niewielki mrozik. Minus 2 pod Koninem. Bardzo dziękujemy. Sygnał także od pani Ani ze Szczecina. Bardzo dziękujemy. Przyjemnej pobudki życzymy. W Kowalewie Pomorskim 0. To od pana Dawida Pozdrok. Wieleń świecie. Okolice Piły 5 poniżej. To od pana Krystiana, kierowcy dużego z Wielenia. Na dzień dobry także pan Kuba. Kłania się nisko z Olsztyna. Bardzo serdecznie dziękuję. To rześki poranek. No i czas rozpocząć podróż do Gdańska. To już niedaleko. Sygnał od pana Tomka. Kłaniamy się także z trasy. Na trasie pan Adam z Rybnika do Warszawy. Pięknie, ciemno, minus jeden w Częstochowie, drogi czarne. Kiedy przyjdzie zima? A to zdaje się, że pan chyba nie drogowcu. Pani Kasia o tym, że warszawskie Bielany już obecne i pobudka, rześkość o tej porze roku. Usiąść rano na zimnym plastikowym siedzeniu w tramwaju. Rzecz bezcenna. Ej, może być pobudka skuteczna. Krótko z Bydgoszczy jestem i słucham to od pana Jacka. Bardzo dziękujemy. Sygnał także od pana Pawła Ptaszkowa. Wita na słuchu, na termometrze konkretnie minus 3. Sygnały z kalendarza, takiego nieoczywistego, choć w ubiegłym roku sporo to mówiliśmy, była to okrągła data pół wieku, jak warszawską fabrykę samochodów osobowych na Żeraniu opuścił pierwszy polski Fiat 125P. Jako później Kredens, Kanciak czy Duży Fiat był produkowany do 1983 roku na włoskiej licencji jako Fiat, później jako FSO. Ostatni egzemplarz opuścił taśmę produkcyjną w czerwcu 1991 roku. No to co? Draśniemy przy takim lekkim mroziku? Minus 1, 0, spróbujmy. Oj, tego no. Jeszcze raz. Teraz już poszło. Oj. No, teraz już nie gaśniemy. Wspominamy 51. rocznicę wyjścia z taśmy produkcyjnej wyjazdu pierwszego 125P. W muzycznym kalendarzu wracamy do zespołu, tym razem The Shadows i do wspomnienia artysty, który grał na perkusji w tejże formacji. 13 lat temu zmarł Tony Meehan. Shadows w muzycznym kalendarzu na Budziku za 26. Wspominamy także wydarzenia koncertowe równo 30 lat temu, dokładnie 27 i 28 listopada. Iron Maiden zagrali w Birmingham. The sea, he brought us pain and misery. Piątkowe kalendarium muzyczne. Jam na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza, to dlatego, że Matt Cameron, perkusista formacji, kończy 56 lat z najlepszymi życzeniami, nie tylko urodzinowymi, ale także imieninowymi, a dziś między innymi Zdzisławy, Grzegorza, Zdzisława i Jakuba, i z tym też związane przysłowie na dziś. Mądrość ludowa mówi, kiedy Zdzisiek rano szroni, zima jest w zasięgu dłoni. A dziś nie tylko Zdzisława, także Zdzisławy, Lesława, Lesławy i Zdziesława. Składamy najlepsze życzenia. Za 12:06 czas na kantry w budziku, śniadaniową porą, Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Meet and Potato Man. Czy piosenka może mieć tytuł taki prosty? O facecie, który lubi mięso i kartofle. No przecież to jest chyba zaprzeczenie poezji. No ale tacy faceci się zdarzają. Zwłaszcza po prostu na prowincji. Zwłaszcza gdzieś tam na głębokiej prowincji. Bryce Long pochodzi z Kentucky. To jest kraina nie tylko błękitnej trawy, czyli muzyki akustycznej, kantrowo-folkowej, góralskiej, ale także kraina koni pełnej krwi, fantastyczne konie są hodowane w stanie Kentucky. I chyba dlatego Bryce Long wyobraził sobie, że zostanie kowbojem i będzie brał udział w rodeo jako zawodnik. Tymczasem zdradzał jednak zamiłowanie do muzyki i ojciec mu powiedział: wiesz co, praca zawodnika rodeo jest bardzo niebezpieczna. Ujeżdżanie koni to są połamane kości i wielkie niebezpieczeństwo. Może ty byś pojechał do Nashville i tam spróbował zrobić karierę w muzyce. I rzeczywiście Bryce Long przyznał się, że on jest takim zwykłym facetem, który kocha, pracuje, a lubi podjeść i wypić piwo z przyjaciółmi. Nieskomplikowany. And now and then figured it was time to trade her in. The salesman, he came a-rushing out, said, we got a beauty, let me tell you about. It's got satellite radio and DVD, OnStar, and even got your own TV. Take a minute, son, and sit inside. I told him, buddy, for you pay my ride, I'm a meat and potato man. Just as simple as I can, I tell you, before you even grease a pan, I'm a meat and potato man. Don't need all the fancy stuff, just the basics, buddy, that'll be enough. I tell you plain so you understand, I'm a meat and potato man. To buy a cup of coffee these days, they make it up about 100 ways. Decaf, half and half, vanilla, hazelnut, I like it black in a styrofoam cup. And every time I pull up to the drive-thru, way too many choices on the menu. Sugar-free, low-carb, and no fat. Well, hell yeah, I want some fries with that, 'cause I'm a meat and potato man. Like to keep it just as simple as I can. I tell you, before you even grease the pan, I'm a meat and potato man. I like boots and no blue jeans, the Three Stooges and jelly beans, fish and worms in a coffee can, a cold beer and a country band. 'Cause I'm a meat and potato man. Like to keep it just as simple as I can. I tell you, before you even grease a pan, I'm a meat and potato man. Don't need all the fancy stuff, just the basics, buddy, that'll be enough. I tell you plain so you understand, I'm a meat and potato man. I tell you plain so you understand, I'm a meat and potato man. Oh, yes I am. Country w budziku. Jutro o zwykłej porze, także przed szóstą. Mięso i ziemniaki. Pan Romek Skudowa ze Świętokrzyskiego wybrał jednak owsiankę. No tak jakoś spasowało. Za 7:06. Nie pyta, czy masz na nią czas. Nagle staje w twoich drzwiach. Ukryć się przed nią. Wszystko będzie tak, jak dawniej, zostaw mnie.